قسمت میں ثواب ملے گا. اللہ رب العزت کی عبادت کی غرض سے معتکفین مسجد میں قیام کرتے ہیں, خلوص نیت کے ساتھ ان کی خدمت سے ان کو عبادت میں آسانی فراہم ہوگی, اور آپ انشاءاللہ عز و جل اس حکم قرآنی پر عمل کرنے والے قرار پائیں گے. جیسا کہ چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى, ترجمہ کنز الایمان, اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. آپ کی خدمت معتکفین کی خوشی کا باعث ہوگی. حضرت سیدنا بشر حفیع علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں, مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفلی حج سے بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.